nog 7 dagen, nog 7 nachten. Zit thuis mijn meisje maar steeds te wachten. Nog 7 dagen moet ik marcheren en in de hitte weer exerceren. Nog 7 dagen patrouille lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog 7 dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk weer thuis kan komen. Nog 7 dagen moet ik hier blijven, maar ik zal je iedere avond schrijven. Ik zal bij marcheren een liedje zingen en voor de luid in de houding springen. Nog 7 dagen mag ik hier genieten en iedere dag met de stem gaan schieten. Nog 7 dagen hetzelfde liedje, dan kus ik jou weer mijn lieve rietje.